geze of, çayır çimen geze geze of. Oldum ben bir geveze, kızına meyil verdim darılma hanım teyze. Of menem of, kızına meyil verdim darılma hanım teyze. Of nenem of. Pencereden kuş uçtu of, pencereden kuş uçtu of. Yandı yürek tutuştu, yanma yüreğim yanma, ayrılık bize düştü. Of nenem of, yanma yüreğim yanma, ayrılık bize düştü. Of nenem of. Of, simidimin tablası of. Geldi düğün haftası, gelin olacağım diye nedir bunun tafrası. Of nenem of, gelin olacağım diye nedir bunun tafrası. Of nenem of.